Xperia Z3 Compact za 9 zł w taryfie Jump Pro Firma za 89,99. Bez limitów w całej Unii Europejskiej. Ruszaj do sklepu T-Mobile. Żegnamy reklamy. Słuchałem Państwu programu Trzeciego Polskiego Radia. Słuchają go Państwo w piątek, czyli dziś, czyli 16 stycznia. Mamy godzinę 7, wypikaną i pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Ustawa dotycząca górnictwa przegłosowana. To jest skandal. Grzmi opozycja. Dwóch podejrzanych o terroryzm zastrzelonych, jeden zatrzymany. Akcja rozegrała się w centrum jednego z belgijskich miast. Rosjanie nie rozumieją, dlaczego Polska nie zaprosiła Władimira Putina do Oświęcimia. Warszawa wyjaśnia, nie było zaproszeń, a powiadomienia. W błyskawicznym tempie po wyjątkowo burzliwej dyskusji o pierwszej w nocy Sejm zdecydował. Rządowy program naprawy kompanii węglowej będzie realizowany. Cała koalicja była za, cała opozycja przeciwko, a premier Ewa Kopacz tuż po głosowaniu przekonywała. To jest dobra wiadomość dla tych, którzy dzisiaj chcą i tak szczerze i uczciwie walczyć o to, aby polski węgiel był podstawą naszej gospodarki energetycznej i żeby wreszcie polscy górnicy wyszli z tego stanu tymczasowości, czyli bania się o swoje miejsca pracy co 2, co 3 miesiące, myśląc o tym, czy dostaną pensje, które przyniosą do swoich domów. W te argumenty opozycja nie uwierzyła. Były wiceminister gospodarki, poseł PiS Piotr Naimski wynik głosowania nazywa skandalem. To jest początek katastrofy górnictwa węglowego w Polsce. Analogia ze stoczniami się nasuwa sama. Stocznie miały też być restrukturyzowane i teraz wiatr tam hula, a złom został sprzedany. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa trafi teraz do Senatu, a w Katowicach związkowcy mają dziś ponownie spotkać się z wysłannikami rządu, a potem zdecydować o dalszych formach protestu. Kilka operacji przeciwko dżihadystom przeprowadziły wczoraj belgijskie służby bezpieczeństwa. Najpoważniejsza akcja miała miejsce w Verviers. W centrum miasta doszło do wymiany ognia. Zginęło 2 domniemanych terrorystów, jeden został zatrzymany. Jak podają belgijskie media, w ich mieszkaniu znaleziono później 4 kałasznikowy oraz materiały służące do produkcji bomby. Policja interweniowała także w regionie Brukseli oraz w Vilvoorde. Tam nie doszło do żadnej wymiany ognia, policja dokonała jedynie przeszukań. Wszystkie te operacje, jak wyjaśniła prokuratura, były częścią postępowania w sprawie grupy domniemanych terrorystów, z których część niedawno wróciła z Syrii. Według śledczych planowali oni zamach w bardzo bliskiej przyszłości, a ich celem mieli być policjanci. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Rodziny 23 ofiar katastrofy w Halembie mają nadzieję, że dojdzie do apelacji. Prokuratura na razie nie wie, czy będzie się odwoływać od decyzji gliwickiego sądu. Ponad 8 lat od tragedii w kopalni w Rudzie Śląskiej zapadł wyrok. Spośród 17 oskarżonych 2 osoby zostały uniewinnione. 14 skazano na kary w zawieszeniu i grzywny. I tylko jedna usłyszała wyrok bezwzględnego więzienia. Na 3 lata za kratami skazany został Marek Z., szef Wydziału Wentylacji w kopalni. Sędzia Grażyna Stankiewicz-Chimiak uzasadniała, że inżynier doskonale wiedział, iż pod ziemią panuje zbyt wysokie stężenie metanów i pyłów. Sprowadził zdarzenie zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach w postaci zapalenia i wybuchu metanu oraz wybuchu pyłu węglowego. Nie wstrzymał na żadnym etapie prowadzenia prac w tym rejonie. Prokuratura wnioskowała o karę 8 lat więzienia, sąd wymierzył 3 lata. Jeszcze łagodniej sąd potraktował byłego dyrektora Halemby. Prokuratura żądała 7 lat więzienia dla Kazimierza D. Orzeczona kara to 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Matka jednego z górników jest zawiedziona decyzją sądu. Wszyscy w zawieszeniu, co to jest za wyrok? Ja chcę sprawiedliwości, ale widzę, że nie ma. Ja straciłam syna na wieki. Sąd wymierzając karę w zawieszeniu tłumaczył to m.in. dotychczasową niekaralnością oskarżonych. Były dyrektor Halemby wychodząc z sądu powiedział, że nie czuje się winny. Rosjanie zarzucają Polsce brak pamięci historycznej i nie rozumieją, dlaczego Warszawa nie zaprosiła Władimira Putina na uroczystości do Oświęcimia. Tak piszą rosyjskie media i o tym rozmawiano też podczas otwarcia w Moskwie wystawy poświęconej wyzwoleniu niemieckiego obozu Auschwitz. Uczestniczący w ceremonii otwarcia radzieccy kombatanci uważają, że władze naszego kraju nie okazały należytego szacunku wyzwolicielom. Myśmy wyzwalali Oświęcim. Wielu naszych żołnierzy tam poległo. Kiedyś uda się nam odbudować przyjaźń z Polakami. W trakcie wystawy oficjalnie wyjaśnienia w tej sprawie przekazała ambasador Rzeczpospolitej w Rosji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Powiadomienie o uroczystych obchodach rocznicowych zostało wysłane do wszystkich zainteresowanych krajów. Podobne wyjaśnienia przekazał rosyjskim mediom rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, podkreślając jednocześnie, że Władimir Putin nie wybiera się do Oświęcimia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zawalczymy o Oscara, zapewnia po sukcesie Idy szefowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jesteśmy gotowi na dalszy etap kampanii promocyjnej, mówi Agnieszka Odorowicz. Przewidzieliśmy to, jesteśmy przygotowani, są środki, są dobrzy agenci, jest dobry PR, dziennikarze kochają ideę, więc myślę, że powalczymy. Film Pawła Pawlikowskiego zdobył aż 2 nominacje do Oscara, ale szansę na statuetkę ma nie tylko Ida. Polscy twórcy zdobyli rekordową liczbę 5 nominacji. 2 przypadły Idzie za najlepszy film zagraniczny i za zdjęcia. Wśród 5 nominowanych krótkich filmów dokumentalnych są Joanna, Anety Kopacz i Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego. Nominację za kostiumy otrzymała także Anna Biedrzycka-Szepard, która wraz z Jane Cleave zaprojektowała stroje do amerykańskiego filmu Czarownica. Birdman Alessandro Iñárritu i Grand Budapest Hotel Wes Andersona otrzymały po 9 nominacji. Oba obrazy będą walczyć m.in. o tytuł najlepszego filmu ubiegłego roku. Do faworytów w tej kategorii należy także Boyhood Richarda Linklatera, który w niedzielę zdobył Złoty Glob, oraz amerykański snajper Clint Eastwooda. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A o świecie sportu poopowiada nam Krzysztof Łaniewski. Słabo wypadli nasi skoczkowie w zawodach Pucharu Świata w Wiśle. Może byłoby lepiej, gdyby udało się rozegrać serię finałową. Plany organizatorom, skoczkom i kibicom pokrzyżował jednak wiatr i w związku z tym najlepszy z Polaków po pierwszej serii, Kamil Stoch, nie mógł poprawić 15 lokaty. Oczywiście, że niedosyt pozostaje, bo można było walczyć dalej w drugiej serii o lepszą lokatę, natomiast mi żal pierwszego skoku, bo pierwszy skok zepsułem i jeszcze do tego warunki też mi nie pomogły zbytnio. Dosyć mocno spóźniony i przez to po prostu przy tych warunkach, przy wietrze z tyłu, no nie ma szans po prostu ulecieć. 16 był Dawid Kubacki, reszta Polaków w trzeciej dziesiątce. Całe zawody wygrał Austriak Stefan Kraft. Teraz meldunek z kończącego się powoli Dakaru. Krzysztof Hołowczyc po 11 etapie wskoczył na wymarzone podium w klasyfikacji generalnej kierowców samochodów. Jest trzeci, mimo że wczorajszy etap ukończył na pozycji 18. Z rajdu wycofał się jednak wyprzedzający go do tej pory Yazid Al-Raihi. Rafał Sonik z kolei kontrolował sytuację. Wyraźnie prowadzi w rywalizacji kładów. Spokojnie dojechał więc do mety na miejscu 6. Gorzej wypadł motocyklista Jakub Przygoński, zajął 21 miejsce i w całym rajdzie jest 17. To miała być trudna przeprawa dla piłkarzy Realu Madryt, zmieniła się w misję niemożliwą. W pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu Króla przegrali na Vicente Calderon z Atletico Madryt 0-2 w rewanżu u siebie, tylko zremisowali 2-2 i pożegnali się z tymi rozgrywkami. Bohaterem meczu był Fernando Torres, to on strzelił obydwa gole dla Atletico. Ani myślą z Pucharem Konfederacji żegnać się siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. W pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym w Pucharze Konfederacji pokonali we własnej hali Arkas Izmir 3-0. A to dlatego, że w kluczowych momentach meczu nie trzęsły się nam ręce, tłumaczy trener Zaksy Sebastian Świderski. Było widać, że potrafimy walczyć do końca, nawet przegrywając 19-14, 21-16 w tym drugim secie. Udało się wyciągnąć i za to wielkie brawa dla zawodników. Rewanż w Izmirze 22 stycznia. Wczoraj tymczasem rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Rozpoczęły meczem gospodarzy reprezentacji Kataru z Brazylią. Wygrali Katarczycy 28-23. Nasi szczypiorniści w pierwszym meczu turnieju zagrają dziś z Niemcami o godzinie 17. I jeszcze krótko o tenisie. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Radwańska spotka się z Japonką Kurumi Narą, Janowicz z wracającym po kontuzji tuzem światowego tenisa, Argentyńczykiem Juanem Martinem del Potro. Po wiadomościach donośnym głosem proszę przemówić moim dzieciom do rozsądku. Taki list, taki apel otrzymałem od słuchaczki, od Marty. No i wydaje mi się, trzeba, no, trzeba to zrealizować, bo jednak to jest podobno jakaś męczarnia, że dzieci się nie chcą ubierać. Uwaga! Marysiu, Jasiu i Kubo, ubieramy się natychmiast, żeby dziś mama była cały czas uśmiechnięta. Ubieramy się. Marysiu, ty też. I Jaś. I Kuba. No. A prognoza? Słońce wyjrzy dziś na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur, a na północy miejscami słaby deszcz. Temperatura w całym kraju wiosenna, ponieważ w Suwałkach i Zakopanem 4 i to plus 4. W Gdańsku, Białymstoku i Lublinie 5, w Bydgoszczy, Olsztynie, w Warszawie i Rzeszowie 6, w Koszalinie 7, w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Katowicach 8, w Krakowiu 9, a we Wrocławiu 10. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, okresami dość silny, porywisty,

To była piosenka dnia. Mamy reakcję na to ubieranie dzieci, które podobno zdumione usłyszały swoje imiona w radiu, ale i tak się nie ubrały. A tutaj Krzysztof napisał, a propos ubierania dzieci, żona mówi do męża, dzisiaj zamienimy się rolami. Ty będziesz ubierał naszą trójkę, a ja będę w aucie i potrąbię na was. She plays vinyl records, 45 RPM, vinyl records. She drops down the needle and spins them again. Got all dolled up on Saturday night. Went to see a little band that she really kind of liked. Favorite song, but it didn't sound right till she put on a vinyl record, 45 RPM, vinyl record. She drops down the needle and spins them again. They were thinking of the past. Worn out records just don't last. She dropped on a 33 and a third. This time I'm gonna let her be heard. Just a little louder. Just a little louder. Just a little louder. Just a little. Sound of an old hi-fi. When the next big thing has come and gone, just remember you can always put on your vinyl records, 45 RPM, vinyl records. Drop down the needle and spin them again. Vinyl records, 45 RPM, vinyl records. Drop down the needle and spins them again. No, ta piosenka to była pochwała winylowych płyt. Winylowych płyt można słuchać osobiście, a można i we dwoje. I trochę o tym będzie materiał, który przygotowała Iza Woźniak. O tym, że pewne rzeczy chętnie się robi we dwoje, a czasem nie ma pod ręką tej drugiej osoby i okazuje się, że można ją zaprosić, czy też wynająć. Hej, szukam dziewczyny na niedzielne spacery. Zapraszam na dobrą kawę i możemy porozmawiać. Jestem miłym facetem i mam 180 cm wzrostu. Zapraszam na spacer lub kawę w moim towarzystwie. Dużo gadam i jestem zabawny. Jeszcze kilka lat temu ktoś poszukiwał partnera na życie. Dziś wygląda to tak, że wiele osób poszukuje na przykład towarzysza do kina, teatru. Zdecydowanie jest to znak naszych czasów. Agata Drozdowska z Biura Matrymonialnego Ostoja. Czasami zdarzają się takie sytuacje incydentalne i na przykład mamy zgłoszenie zdarzenia, żeby znaleźć partnera, bo dziewczyna chce iść na ślub i nie ma z kim. Albo takie zapytania bardzo często zdarzają się przed Sylwestrem. I to rzeczywiście wygląda tak, że ci państwo szukają jakby na chwilkę, dosłownie do jednego zdarzenia. No oczywiście różnie się może potem sprawa potoczyć. Ludzie powinni się obracać w gronie swoich znajomych. A może ktoś nie ma? Ale wydaje mi się, że czasy nie są wyznacznikiem tego, co się powinno robić albo nie. Dlatego, że teraz przyjaciele są zastępowani psychiatrami, psychologami i tak dalej, to jest niezdrowe. A mi się wydaje, że coś takiego powinno istnieć, tylko że nazwa przyjaciel jest nieodpowiednia. Ktoś do wynajęcia jak przyjaciel, to jednak przyjaciel, jakaś więź powinna ich łączyć. Jeżeli okoliczności sprawiły, że nie masz z kim wybrać się na wesele, to nie załamuj się. Jestem 25-letnią studentką i chętnie z tobą pójdę. Pomagam bezinteresownie. Wybieram się na Hobbita, na którego niestety nie mam z kim iść. Szukam dziewczyny na wspólne wyjście do kina bez żadnych zobowiązań. Mam 23 lata. To jest tak, że ludzie godzinami siedzą na przykład na Facebooku albo innych portalach społecznościowych i tam mają setki znajomych. Jakoś bym nie demonizował, że teraz zaczynamy być społeczeństwem bardzo samotnym. Doktor Wojciech Kulesza, psycholog ze ZWPS. Samotność zawsze doskwierała ludziom. Jak się analizuje, nie wiem, od Biblii po przekazy literatury pięknej, to ta samotność zawsze ludziom doskwierała. Co do roli internetu, czy mobilnych możliwości łączenia ludzi w pary, czy zawiązywania, czy podtrzymywania znajomości, to badania pokazują, że wbrew pozorom ci, którzy mają dużo znajomych na Facebooku, też mają dużo ich w realu. Więc to raczej bym mówił o korzyściach społecznych, że te komunikatory są, niż o tym, że to przeszkadza. Są takie społeczeństwa, jak na przykład Japończycy. Oni już, zdaje się, dawno wymyślili sobie takich przyjaciół. Słyszałam, że idąc na kawę, zabierają tablet, którym mają jakąś postać, która im towarzyszy podczas tego pobytu w kawiarni. Proszę pamiętać jeszcze o elektronicznych gadżetach. Profesor Krzysztof Gawlikowski, kierownik studiów azjatyckich w SWPS. Typu właśnie zwierzątek elektronicznych, no, którymi trzeba się zajmować, z którymi się rozmawia, trzeba karmić, trzeba czesać. No i one by także wyrażają satysfakcję. Także jest taka żywa istotka, mało kłopotliwa, ponieważ i karmi się, i czyści się kuwetę, wszystko wirtualnie. Wszystko jest dla ludzi, tylko żeby to było też jakoś tak bezpieczne, no bo nie wiadomo nigdy na kogo się trafi. Może być po prostu złodziej, który pójdzie do kina i zauważy, że jego nowa przyjaciółka ma torebkę i wyciągnie portfel. Ale może też się trafić ktoś wyjątkowy, na przykład właśnie przyszły przyjaciel. No, tak mówię, wszystko jest dla ludzi. Pewien Azjata, który przyjechał na studia tu na Politechnikę Warszawską. Jak mi opowiadał o swoich pierwszych doświadczeniach, to stwierdził, że do stołówki rano, kiedy wszyscy biegną, no i nie ma z kim zjeść tego śniadania, to on wobec tego zabierał to śniadanie do swojego pokoju ze stołówki i w pokoju miał telewizorek i on jadł do telewizora, bo tam był jakiś speaker, był ktoś tam, no więc on widział jakąś twarz i już jadł z jakimś innym człowiekiem, bo jak on mi mówił, przez całe życie on nigdy nie jadł sam. A państwo mogą jeść do telewizora albo do radia. Jumping to the G.I. Jive, jamming Mr. Jordan and his Tiffany Five. The gentry were gyrating to the jukebox jam, just a-joying and a-jubilating, man, oh man. Hotter than a jungle down to Juju Joe's, was Germanator Ginger jacking off her clothes. She jerked around the jelly like a Jezebel, let us win this jolly junkie jumping straight to hell. Right cross, left hook, oh man, I'm seeing stars. Boys trash, blades flash, get me out of this crazy bar. Now it seems that Johnny Jasper was a jealous Jack, and his judgment wasn't genial to Ginger Zack. Johnny jaunted over to a Japter on the jaw, justifiably engendering a free-for-all. Jerry juggled Johnny with a judo throw, Johnny jumped back up and jacked him on the nose. Now everybody's jazzing at the jamboree, just a-junking up the general geography. Right cross, left hook, oh man, I'm seeing stars. Boys trash, blades flash, get me out of this crazy bar. Jump! Mm-hmm. left hook. Oh man, I'm seeing stars. Boys trash, blade splash. Get me out of this crazy bar. Job and jockey doll to jail. The judge and jury jettisoned a giant bail. Now it doesn't take a genius to pick up my point. I'm jogging June, July, and August in the county joint. Right cross, left hook. Oh man, I'm seeing stars. Boys trash, blades flash. Get me out of this crazy bar. Hey! Zapraszamy do reklamy. Ja, ale słuchaj, Pascal, jaka to była akcja. Idę, idę sam, idę środkiem, mijam jednego, drugiego, przyspieszam i nagle jestem już sam na sam z bramkarzem. I co? No, dałem mu przepis i mnie wpuścił. Zrób w pięknym stylu mistrzowskie przekąski z kurczaka, bo teraz podudzia z kurcząt kosztują tylko 6,99 za kilogram, a uda jedynie 5,99 za kilogram. Lidl, mądry wybór. Rok 2015, rokiem spełnionych marzeń. Zacznijmy od tych motoryzacyjnych, bo one mogą spełnić się już teraz. W salonach Hondy trwa wielka wyprzedaż. Honda CR-V już od 46 650 zł w kredycie 50/50, a Honda Accord z rocznika 2014 z rabatem 17 000 zł. Ale to nie wszystko. Zapraszamy na dni otwarte Honda Dream Days 17 i 18 stycznia. Wtedy możesz zyskać jeszcze więcej. Przyjedź i sprawdź! 4, 3, 2, 1. Start! W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:30. Pora na skrót informacji. Anna Zaleśna, Segera. O ewentualnym rozszerzeniu akcji protestacyjnej zdecydują w południe górnicze związki zawodowe. Wcześniej mają wrócić do rozmów z rządem na temat restrukturyzacji śląskich kopalń. Wiceszef Komisji Krajowej Solidarności Tadeusz Majchrowicz mówi, że nie wie, jakie mogą być możliwe ustępstwa ze strony związkowej. Jednego jest pewien. Jestem przekonany, że nie zgodzą się na pewno pracownicy na zamykanie tych kopalń, bo to jest ich jedyne miejsce pracy. W przypadku takiego miasta jak Brzeszcze, poza urzędem czy szkołą, wszyscy pracują na kopalni. Trzeba zrozumieć też determinację tych ludzi. Dziś do górniczych protestów dołączają się kopalnie katowickiego holdingu węglowego. O sytuacji w tej spółce za moment w serwisie ekonomicznym Trójki. Pikieta pielęgniarek w Sandomierzu razem z położnymi i pracownikami niemedycznymi szpitala specjalistycznego protestowały przed starostwem powiatowym. Przy wtórze syren żądały 200 zł podwyżki płac oraz premii za ubiegły rok. Średnia pensja dla pielęgniarki w tym szpitalu to 2000 zł miesięcznie. Ciężko pracujemy, a zarobki mamy niewielkie. W 2008 roku była ostatnia podwyżka i od tej pory pracujemy za tą samą pensję, a obowiązków mamy coraz więcej. Władze szpitala odpowiadają, że nie mogą obiecać ewentualnych podwyżek. Papież na Filipinach upomniał się o najuboższych. 1/4 ludności tego kraju, czyli około 25 milionów, żyje na granicy ubóstwa. Franciszek, który niejednokrotnie w swoich homiliach wspominał o potrzebie pomocy najbiedniejszym, także na Filipinach, podczas spotkania z prezydentem kraju przypomniał mu o skandalicznych nierównościach społecznych. Tyle w skrócie w serwisie Trójki o 8:00. O burzy w Sejmie wywołały ją słowa posła Wiplera, który porównał premier Kopacz do lawirantki, która kłamie, oszukuje osoby, która jest odpowiedzialna za to, że teraz ginie Śląsk. W Trójce porusz teraz na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Opada kurz po wybuchu walutowej bomby odpalonej wczoraj przez szwajcarski Bank Narodowy. SNB zdecydował się na zmianę monetarnej taktyki. Zamiast sztucznie osłabiać franka, dosypując pieniędzy na rynek, postanowił uwolnić jego kurs i radykalnie ściąć stopy procentowe. Ta zaskakująca decyzja spowodowała gwałtowny wzrost wartości franka. W Polsce jego kurs wynosił przez moment 5,19. Potem spadł w okolicy 4,20 zł. Teraz jeden frank kosztuje 4,27 zł, o ponad 70 groszy. więcej niż wczoraj o tej porze. Minister finansów Mateusz Szczurek zwołał na wtorek posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej, w skład którego wchodzą oprócz niego prezes NBP, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wszystko w związku z tym, że drogi frank to problem dla 566 tysięcy Polaków spłacających kredyty w tej walucie i dla banków, które tych kredytów udzielały. Wczoraj najbardziej straciły akcje Getin Banku 16%, Millennium 10% i mBanku ponad 7%. KNF uspokaja, wczorajsza decyzja Szwajcarów nie ma wpływu na stabilność polskiego systemu finansowego. Zdaniem komisji nawet trwałe umocnienie franka o 50% nie spowodowałoby znaczącego wzrostu ryzyka w naszym kraju. Ale drogi frank wzbudza obawy, nie tylko w Polsce. Duński Saxo Bank, jeden z najbardziej zaangażowanych na rynku walutowym, stwierdził w komunikacie, że zrewiduje kursy, po jakich zawierane były wczorajsze transakcje frankowe i, jak to ujęto, dostosuje je do bardziej adekwatnych poziomów. Dzięki temu prawdopodobnie zmniejszy straty, jakie poniósł na transakcjach. Martwią się też szwajcarscy eksporterzy. Nie mam słów. Decyzja SNB jest jak tsunami dla eksporterów branży turystycznej i w konsekwencji dla całego kraju, stwierdził wczoraj Nick Hayek, prezes producenta zegarków Swatch. Ale są tacy, którzy się cieszą, a należą do nich sportowcy zimowi. Dzieje się tak dlatego, że premie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej wypłacane są właśnie we frankach szwajcarskich. Swoją radość wyraziły już norweskie biegaczki, które zajęły pierwsze 4 miejsca w zakończonym w niedzielę Tour de Ski. Otrzymają one przynajmniej o 10% większą wypłatę niż jeszcze kilka dni temu. Na koniec zmieńmy temat. O kompanii węglowej mówi się bardzo dużo, tymczasem rosną problemy również w innych węglowych spółkach. Jak informuje Rzeczpospolita, katowicki holding węglowy jest na skraju wypłacalności, rozważa częściowe wygaszenie wydobycia w swojej najbardziej nierentownej kopalni. Chodzi o część kopalni Murcki Staszic. W ubiegłym roku przyniosła ona ponad 200 milionów złotych straty. Teraz zerknijmy, co dzieje się na giełdach. Tam straty w Stanach Zjednoczonych, 0,9% stracił indeks S&P 500. W dół idzie też indeks giełdy w Japonii. Nikkei traci 1,43%, Hang Seng 0,7%. No i waluty. Euro kosztuje 4,30. Dolar 3,70. Funt 5,62. A frank? Wczoraj w serwisie było tak. A frank szwajcarski 3,54 zł. A dziś już jest zupełnie inaczej. 4,23 zł. Pora na prognozy. Dzisiaj będzie także słońce, a najwięcej zobaczymy na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur. Na północy miejscami słaby deszcz. Temperatura wszędzie plusy i to takie nawet dalekie dość od zera. 4 stopnie w Suwałkach i Zakopanem, w Gdańsku, Białymstoku i Lublinie 5, w Bydgoszczy, Olsztynie, Warszawie i Rzeszowie 6, Koszalin 7, Szczecin, Poznań, Łódź, Katowice 8, Kraków 9, we Wrocławiu 10. A na zachodzie Europy ciepło, ale bez szaleństwa. Na przykład w Londynie 7, w Berlinie i Brukseli 9, w Paryżu i Madrycie 10, w Madrycie tyle co we Wrocławiu. Lizbona cieplejsza 14 i Rzym prowadzi 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Szalona jest noc, szalony jest dzień. Gorączka wyprzedaży na wypasie. A w Neni ultrawydajny szalony laptop marki Dell Inspiron z procesorem Intel Core i3. Mocną kartą graficzną i usługą domowej naprawy Dell. A ten wypasiony laptop tylko za 1799 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Wyprzedaż na wypasie. A oto zwycięzca! Arion, karma kategorii premium. Z karmą Arion każdy nasz pupil ma prawo poczuć się medalistą. Arion, profesjonalna karma dla psów i kotów, dużych i małych.

Ta piosenka, drodzy, przepraszam, to się ile razy kończyła w trakcie? 4, proszę pana. Taki był koncept artystyczny. 15,5 minuty ma pan na opowieść, a nawet mniej, bo będzie piosenka. A jeszcze do tego sygnał zabierze panu parę sekund. Trójkowy znak jakości. Michał Nowak bardzo sprężony, żeby zdążyć ze wszystkim. A to ja dzisiaj pana zaskoczę i państwa dzień dobry, bo przed nami nie lada wyzwanie, bo to pan dzisiaj będzie opowiadał. Naprawdę? Tak. Nie wiedziałem. Ma pan jakieś 15 minut na to, żeby opowiedzieć. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu oficjalnie. Nie lada wyzwanie, tak, to prawda. Takie entrée tylko zrobię, dobrze, jeżeli pan pozwoli. Po pierwsze, mam nadzieję, że pan się zgodzi na to, by dzisiaj trochę poopowiadać o tym, co pan zobaczy. Ciekawe, co pan zrobił, jakbym się nie zgodził. No, musiałbym przejąć pałeczkę. Aha, no to dobrze. A po drugie, nie lada wyzwanie, ponieważ nieczęsto mówimy na naszej antenie o tak zwanych, z angielska to się nazywa picture bookach, czyli pewnie najlepszym tłumaczeniem na język polski byłoby książka obrazkowa, a może i powieść obrazkowa. Ostatnio w audycji do południa mówiliśmy o pięknej, mądrej, kanadyjskiej, z Quebecu dokładnie, książce Wigilia Małgorzaty i odzew, zainteresowanie było tak ogromne, że postanowiłem przy okazji naszego spotkania dziś, że coś równie pięknego zaprezentujemy, choć to może nie być łatwe opowiedzieć o tym w radiu, ale spróbujemy. Zanim książkę otworzymy, to znaczy pan już to zrobił, właśnie chciałem powiedzieć, i zanim pan zacznie przeglądać tak na poważnie, oglądać kilka słów o autorce, chciałbym powiedzieć, niezwykle utalentowanej, z której powinniśmy być dumni i którą, jak to się nierzadko zdarza, panie Wojtku i proszę państwa, zdaje się, że najpierw doceniono poza granicami naszego kraju i to daleko bardzo. Następnie zaś jej prace zyskały uznanie także i w Polsce. Zresztą mam nadzieję, że wielu naszych słuchaczy już miało okazję o Iwonie Chmielewskiej usłyszeć. Zwłaszcza, że ona ma na swoim koncie wiele ważnych wyróżnień, w tym to, które nazywane jest dziecięcym Noblem. Czyli? To nagroda Bologna Ragazzi, przyznawana na targach książki tam właśnie w Bolonii. I to zdobyła tę nagrodę dwukrotnie. W kategorii non-fiction w roku 2011 i fiction w 2013. I to właśnie fiction, czyli fikcja, jest w tej chwili w pańskich dłoniach. Choć, w smukłych pańskich dłoniach non-fiction. Choć w rzeczywistości książki, które na pierwszy rzut oka mogłyby wydawać się przeznaczone dla dzieci, są książkami dla wszystkich. I nawet jeżeli bierzemy je do ręki z taką myślą, że o to poczytamy najmłodszym, opowiemy im wspólnie z Chmielewską jakąś historię, to i dorosły czytelnik zanurzy się w lekturze, tak jak pan w tej chwili, i odnajdzie w niej głęboki sens uniwersalny. Kiedy mówiłem o uznaniu dla prac pani Iwony daleko poza Polską, to chcę powiedzieć, że miałem na myśli Koreę Południową. Koreę Południową. W której to Korei Południowej, to jest daleko, pani Iwona jest kimś na kształt bohatera narodowego. Każde wydanie, każde nowe jej wydawnictwo staje się tam bestsellerem. Trzeba też powiedzieć, że dla Koreańczyków, ale nie tylko dla nich, bo prawa do publikacji książek kupują Japończycy, Chińczycy, Tajwańczycy, ale także na przykład Hiszpanie, Portugalczycy i generalnie mieszkańcy, znaczy wydawcy w krajach hiszpańskojęzycznych. Wszędzie tam te picture booki, czyli opowieści przygotowywane przez Iwonę Chmielewską, powieści obrazkowe są bardzo ważne, pełnią istotną rolę w procesie edukacji dzieci i młodzieży, uczą wrażliwości i obserwowania tego wszystkiego, co nas otacza. Już się pan zachwycił, czy jeszcze nie tą książką? Bo tak... Przeglądam i wybałuszam to, co jest w książce właśnie leitmotivem, czyli oczy. Tak, o czym za chwilę. Ale tylko jeszcze powiem a propos pani Iwony Chmielewskiej, która w tej chwili przebywa w Polsce, że mieszka i pracuje w Toruniu. Tam ukończyła Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wykłada, prowadzi zajęcia z książki autorskiej. Jej prace były pokazywane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, nie tylko w Korei Południowej, ale też i we Włoszech, na Słowacji, w Danii, w Słowenii, w Niemczech. Słowaczycy też oglądali. Słowaczycy też, tak, tak, tak. I Dunkowie. Cały świat się zachwyca Iwoną Chmielewską i słusznie. No a ten kolejny powód do zachwytu to oczy już przez pana przejrzane. Książka pod koniec ubiegłego roku ukazała się w nowym wydawnictwie wrocławskim Warstwy. Książka w polskiej wersji językowej, bo w Korei wydano ją w roku 2012. I właśnie za nią ta nagroda Fiction Bologna Ragazzi. Dodam jeszcze tylko, że na ten konkurs jest zgłaszanych kilkaset prac z całego świata, a jury wskazało właśnie na panią Iwonę. Tak. To jak te oczy, panie Wojtku, opowiedzieć? To nie jest łatwe zadanie, jak mówiłem. Nie można tego w radiu pokazać, a jedynie opisać słowami, ale może spróbujemy na okładce. Od okładki zacznijmy, jeżeli pan pozwoli. Młoda para jest na tej okładce, koreańska, można się domyślić. Dlaczego? Tak mi się wydaje. Koreańska? Dlaczego, proszę pana? No po włosach tej pani, po stroju. No to włosy warkocze. A pan nie widział warkocza w Polsce? Pan jest jakiś, nie wiem, nastawiony. No. A ten mężczyzna w cylindrze, co Koreańczycy w cylindrach chodzą bez przerwy? Tak, też. Aha, to nie wiedziałem. Nie zna pan Korei, moim zdaniem. Nie znam. Buty ma koreańskie, typowo, nie wiem, czy pan zna. No buty rzeczywiście czarne, to koreańskie muszą być. Więc młoda para na okładce. Koreańska, tak. Koreańska, załóżmy. No i jeszcze takie przedmioty pięknie narysowane. Nad nią, nad jej głową wianek piękny z koreańskich kwiatów, tak. A nad nim koreański cylinder, ale też wygląda to trochę jak dzwon. A potem otwieramy książkę Iwony Chmielewskiej, co pan właśnie czyni. I za daleko pan otworzył. I widzimy na przykład koreańską lampkę, no tak, oczywiście. Którą zapalamy w przenośni. Włączamy. Ogień. Którą włączamy i na każdy sposób może każdy z nas ją sobie włączyć. Ale tak świeci koreańsko. Już pan włączył po koreańsku, czy nie? Tak, oczywiście. I jak już ją włączyliśmy, to co widzimy? Widzimy koreańskie oczy. Nieprawda. Widzimy tekst. Aha, tekst? Pan jeszcze chciał, żebym zobaczył. No jest napisane. Tutaj. Aha, tu. Tu też jest napisane. To proszę przeczytać. Kiedy nie widzę, bo jest ciemno. Pan pozwoli, że... Akurat... Ten, kto widzi... Zaraz, ja widzę. Przecież co pan? Jak ja mam czytać, to ja czytam. Ten, kto widzi, nie wie nawet, jak cenny skarb dostaje w prezencie. I oto na kolejnej stronie widzimy dwa symetrycznie ułożone, pięknie wycięte otwory i coś, coś przez te otwory widać. I to jest świetna gra z czytelnikiem. Tutaj proszę zobaczyć. Symetryczne oczy pan widział. Symetryczne kiedyś? Właśnie, piękne, symetryczne otwory. Gra z czytelnikiem świetna, bo przez te otwory i to coś, co z nich prześwituje, co jest w środku, znaczy to sprawia wrażenie, jakbyśmy widzieli oczy, prawda? Ma pan takie wrażenie? Pana, jaki był cel poproszenia mnie, żebym ja opowiedział, kiedy pan opowiada? Chcę panu zrobić EOC właśnie, żeby teraz pan przeszedł do kwiatów. Ale taki antrez, że trzeba się żegnać. Nie, jeszcze nie. No dobrze, to ja już milczę, proszę. Ale nie, niech pan mówi też. Nie, nie, jak pan tak... No proszę, no. No oczy, koreańskie oczy widzę. Jest tak, że każda strona poprzedzająca właściwy rysunek to jest strona z takimi wycięciami jak oczy. I kiedy patrzymy przed przełożeniem tej strony, to widzimy oczy różne. Ale kiedy tę stronę przełożymy, to zamiast oczu widzimy wymyślone przez panią autorkę najróżniejsze, kryjące się tam obrazki i teksty, których nie przeczytam, bo już nie ma czasu. Co pan jeszcze by sobie chciał? Ja może jeszcze powiem, że pani Iwona w tej książce opowiada o tym, co możemy dzięki oczom zobaczyć, jak postrzegamy świat, który nas otacza, ale też, co jest ważne, pisze w tej książce i rysuje o tym i dla tych, którzy być może nie widzą, którzy mają problem ze wzrokiem i o tym, jak wtedy można postrzegać świat, niekoniecznie za pomocą tytułowych oczu właśnie. Ten, kto nie widzi, dostaje inny skarb w prezencie. Dzięki swojej uważności nie musi zapalać światła, żeby wiedzieć, którędy pójść. Słuchając, czując, dotykając, może zrobić tyle rzeczy. I dzięki tej książce Iwona Chmielewska pozwala czytelnikowi, starszemu i młodszemu, oswoić się, po pierwsze, z taką myślą, że nie wszyscy muszą widzieć, a po drugie, wyjaśnić, jak mogą postrzegać świat ci, dla których wzrok nie jest tym pierwszym, najważniejszym zmysłem. I to jest piękna opowieść o tym, że wszystko nam się może przydarzyć, nawet jeżeli nie widzimy, tak jak inni, że możemy odkrywać świat przyrody, świat pracy artystycznej, liczyć i czytać litery, chociaż inaczej zapisywane niż normalnie przez tych, którzy widzą, i że można w tym świecie pracować i kochać, bo do miłości niekoniecznie potrzebujemy oczu. Pięknie skonstruowana książka, wymyślona, narysowana, Oczy Iwony Chmielewskiej. Mamy 10 egzemplarzy dla państwa. 71335. Czas pan podaje. Podaję czas. Za 5 minut i 40 sekund, godzina 8.